بارات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں میں آؤں، تیرے شہر میں میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری بات بن گئی ہے تیرے عشق کی موت آئے، مجھے موت آئے، تیرا ذکر کرتے کرتے، تیرا ذکر کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے کس چیز کی دیا گے، تو نے اتنا بھر دیا گے، کش کوش برتے برتے، کش کوش برتے برتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میں دیوانہ ہو گیا وہ، میں دیوانہ ہو گیا وہ، تیری راگ تکتے تکتے، تیری راگ تکتے تکتے، تیری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے، ہے جو زندگانی باقی یہ سے آقا، میں مر ہو گیا ہے